Welkom iedereen bij IT-bende 171 van 7 september 2012 in de boxhangen Luxe Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben uitgenodigd Bas de Lange, omdat morgen is er een feest. 10 jaar Syllable Operating System. De 19e is de Software Freedom Day, 19 september. Dus het wordt tijd om allemaal weer op pad te gaan als je dit soort dingen interessant vindt. Wat kunnen we allemaal verwachten? Goedemorgen. Ga me even uitleggen wat Syllable is. Dat zegt nog even niks. Dat is misschien Syllable is een vrij software besturingssysteem voor multimedia toepassingen. Mm-hmm. En dat is ontstaan omdat in de jaren 80 en 90 had je allerlei kleine besturingssystemen die heel mooi en efficiënt waren. Alleen die zijn toen failliet gegaan, dus de Atari, de Amiga, de Commodore en zo. Mm-hmm. En een van de problemen was toen dat doordat het bedrijf achter het platform failliet ging, ging het platform zelf ook failliet, want er was gewoon geen ondersteuning meer voor. Terwijl de gemeenschappen rond die besturingssystemen waren zeer levendig en waren veel creatieve mensen bij die allerlei creatieve multimedia toepassingen bouwden. Praat je dan over welk operating system voornamelijk? Sorry, ik... Over welk operating system praat je? Atari, Amiga. Mm-hmm. Atari. Maar bijvoorbeeld ook de Acorn en natuurlijk de, in de RISC. Ik heb zelf ook nog een Amiga staan en ik ken nog mensen die met Ataris werken voor muziek. Dat was echt helemaal te gek. Ja. Nou, klopt. Een van mijn bands van vroeger waar ik erg dol op was, die ik was toen nog niet zo met computers bezig, maar die vermelden ook heel uitdrukkelijk in hun albumtekst. Stond dat zij de muziek hadden gemaakt met een Atari en een Amiga of zo. Toen dacht ik ook van hé. Toen vroeg ik me nog af van waarom ga je dat melden in je bijbehorende teksten of zo. Ik dacht van computers en computers. Mm-hmm. Maar dat is heel veel creatievelingen uit die tijd die gekocht dat soort machines om muziek of video mee te maken. Maar in ieder geval. In de jaren 90 zijn die bedrijven erachter vaak failliet gegaan, waardoor het platform zelf ook problemen kreeg. En je had toen wel BOS, dat ken je waarschijnlijk wel, dat is van gehoord. Dat is ook een multimedia besturingssysteem uit die tijd. Maar goed, die is ook failliet gegaan en toen weer opgekocht door Palm. Ja goed, Palm is weer opgekocht door HP en dat is ook tot nu toe één grote mislukking. Nou ja, WebOS is net open source gemaakt, toevallig. Ja klopt. Vorige week of zoiets hebben ze het vrijgegeven. Mm-hmm. Maar trouwens wel heel erg interessant hoor, dat WebOS. Dat is wel, ik ben benieuwd wat er van gaat worden. Ja, maar ik vind het wel grappig, hè, zo'n bedrijf als HP. Gezien, een bedrijf als HP zet dat dus eigenlijk gewoon aan de deur, hè? Ja, Ik schrijf en pakken jullie dan, zijn jullie daar blij mee? Pakken jullie dat dan op? Want wij denken dan, maar leuk, wij pakken niet het operating system en gaan er iets mee bouwen. Nou, ik heb begrepen dat de technische lui binnen het project hebben er wel naar gekeken. Mm-hmm. En het is zeker wel heel erg interessant hoor wat zij doen. Want zij maken dus eigenlijk een platform waarbij je eigenlijk, als je het zeg maar tot nu toe websites bouwt en een klein beetje kunt, met interactiviteit van websites kunt omgaan, dan kun je eigenlijk al toepassingen schrijven voor het WebOS, heb ik begrepen. Dus met andere woorden, je hoeft niet meer een volleerd C of weet ik wat programmeur te zijn. Als jij een beetje met HTML en met JavaScript overweg kunt en CSS, mm-hmm. dan kun je daar al gewoon toepassingen voor maken voor het WebOS. Dus dat is wel, dat is gewoon wel heel, heel boeiend. Alleen, het is alleen een beetje jammer dat het nu weer een open source project is waarvan de toekomst heel erg onduidelijk is. Dus dat... Mm-hmm. Maar in ieder geval... Syllabus, dat is dus een vereniging die al die dingen bij elkaar heeft gebracht. Of een platform en dat geregeld dat bij elkaar komt. In de jaren 90 was er een Noor, als ik het goed heb, Koert Skouwen. En die, omdat toen net al die platformen kapot aan het gaan waren, toen dacht hij van, weet je wat, ik ga een vrije software gelicenseerd multimedia besturingssysteem bouwen. Nou, het is hij gaan doen, daar is hij heel ver mee gekomen. Alleen het probleem was, hij was een beetje, hij werkte er in zijn eentje aan, het was wel GPL gelicenseerd. Dus met andere woorden, je zou het heel erg goed samen aan kunnen ontwikkelen via het internet. Gewoon met broncode delen en zo. Maar hij was een beetje, hij was niet zo dol op het toevoegen van code van anderen. Mm-hmm. Dus het was een vrij softwareproject. Het was ook heel ver ontwikkeld met een eigen bestandssysteem, een eigen kernel en noem het allemaal op. Maar hij nam bijna geen code van andere mensen aan. Waardoor het nog steeds een eenman project was in die tijd. En in 2002 is hij ermee gestopt en toen heeft iemand uit Groot-Brittannië heeft toen het Syllable-project opgericht. Christian mm-hmm. van der Vliet. En dat heeft hij aan de hand van die code gedaan. Ja, klopt. En dat heeft nog wel een half jaar geduurd om al die code bij elkaar te zoeken, want dat stond op allemaal verschillende plekken op het internet en zo. Dus het heeft een tijdje geduurd voordat we het systeem konden bouwen toen, maar... de 2002 zien we daarom wel als zeg maar het begin van het Syllable-project. Mm-hmm. Maar ook, zou ik maar zeggen, het begin van de voortzetting van Atios. Want zo heette dat systeem van Koert Skouwen. Maar bijvoorbeeld ons bestandssysteem heet nog steeds het Atios File System. Mm-hmm. En in de code kom je nog regelmatig het woord Atios tegen en zo. Dus... ga ik dit op mijn tablet installeren of ga ik dit op mijn oude notebook installeren of juist op mijn Spixprint? Nou, op je oude notebook, want je tablet die draait zeer waarschijnlijk tegenwoordig een ARM-processor. En die ARM-processoren die ondersteunen wij nog niet. Maar notebooks hebben over het algemeen wel een Intel x86-processor en die... ondersteunen we als men heel erg goed. Of nee, heel erg goed. Ik bedoel, die al vergeleken met de ARM-processoren ondersteunen we die wel. Maar het is wel zo dat, kijk, ons uitgangspunt was dat het moest op... het moet op hardware vanaf ongeveer, zeg maar, Windows 98 moet het goed werken. Alleen, omdat wij onze eigen kernel hebben, moeten we in principe ook zelf alle drivers overzetten. En we hebben niet heel erg veel ontwikkelaars. Dus dat is een lastig probleem. Mm-hmm. Maar daarom hebben we in 2007 een Linux-versie bij gebouwd. En vanaf dat moment spreken wij over Syllable Desktop en Syllable Server. En Syllable Desktop is dus bedoeld als een systeem wat je volledig via een grafische interface kunt bedienen. Gewoon alles. Maar Syllable Server in principe ook, alleen dan puur voor, zeg maar zeggen... webserver toepassingen of als homeserver of op kantoor, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar die Syllable Server moet dus in principe ook gewoon volledig grafisch beheerd kunnen worden. En daarvoor gebruiken we dan de Linux kernel. En daar zit ook een beetje een plan achter dat wij hebben het probleem dat we zeg maar... Ons platform is te vooruitstrevend, alleen dat betekent dat... er niet zomaar alle toepassingen opdraaien. En om een voorbeeld te geven, onze Syllable Desktop ondersteunt niet de X-server. Mm-hmm. Omdat dat de X-server is een van de technieken uit begin jaren 80, eind jaren 70. En dat is voor desktop toepassingen totaal niet nodig. En het maakt het alleen maar lastiger. Alleen het probleem is dat de gemiddelde Linux toepassing van vandaag de dag... Die gaan heel vaak gewoon standaard uit van een X-server dat die aanwezig is. Dus wil je zeg maar zo'n toepassing op jouw Syllable Desktop gaan draaien, dan moet je eerst dat hele ding gaan ombouwen, zodat die niet gaat vragen om een X-server, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En er zijn allerlei van dat soort problemen, maar dan hebben we zeg maar als brug naar de toekomst, hebben we zeg maar Syllable Server geïntroduceerd. Wat dus strikt genomen Syllable Desktop is, zonder de Syllable kernel, maar met de Linux kernel. Dan kunnen mensen zeg maar op Syllable server kunnen ze hun Linux toepassing porten vanaf gewoon andere Linuxen mm-hmm. naar Syllable server. En dus dan hebben ze het alvast werkend en dan is het ook zeg maar werkend in een omgeving die ingericht is naar Syllable Desktop. En daarna kunnen ze het, zeg maar, als ze het nog beter willen doen, kunnen ze het overzetten naar Syllable Desktop. Maar dan moeten ze dus, zeg maar, alle problemen met de verschillen met de kernel zien te overbruggen. Maar het is dus een beetje een middenweg Syllable server met de Linux kernel. En dat, dat hebben we nu alweer 5 jaar. Dus Oké, het hoofddoel van waarom ik dit zou willen is dat ik minder last heb van alle geneuzel, maar meer met de creatieve dingen in één keer bezig kan gaan. Ofzo. Nou, laat ik het heel praktisch zeggen. Ik krijg eens in zoveel tijd schootcomputers van vrienden die daar Windows op gebruikten, maar die er gewoon niet meer mee konden werken, omdat het gewoon zo traag werd dat het niet meer werkbaar was. Mm-hmm. Mijn ervaring is dat wanneer ik die schootcomputers krijg, dat het dan voor mij de snelste machines zijn die ik tot dat moment heb. Mm-hmm. Want om een voorbeeld te geven, ik werk nu op een van de Dell laptop van 5-6 jaar oud of zo. Maar die gebruik ik nu sinds 3 maanden. Daarvoor werkte ik op een Toshiba laptop uit 1998. Dat was een Windows met Windows 98 logo. Mm-hmm. Daar werkte ik eigenlijk goed op met Syllable. En daar gebruikte ik LibreOffice op, Firefox, Thunderbird. Dus ik zou zeggen de bekende open source toepassingen. Maar het punt is dat je met andere open source besturingssystemen van vandaag de dag kun je gewoon echt niet meer werken op een laptop uit 1998. Mm-hmm. En het was dat ik deze laptop kreeg. En dat ik dacht van ja, om hem nou te gaan laten wegrotten, dat is ook een beetje overbodig. Dus daarom ben ik overgestapt op deze laptop van 5-6 jaar oud. Maar worden jullie dan nu niet voor een deel, er beginnen computers van 300, laptops van 300, 400 euro te ontstaan. En ik zie al Amazon met Kindles komen van $79. Hele simpele dan. Maar ik bedoel, dan zou je kunnen zeggen van is dat dan nog wel interessant? Kan je dan niet beter? Is dat uit prijsoverweging worden jullie straks al helemaal weggeconcurreerd? Dat is helemaal niet zo. Kijk, we hebben een half jaar. Een tijdje geleden hadden we iemand op bezoek en die had een van de Android machine en die had, dat was een quad-core machine. Mm-hmm. Nou, dat was een gigantisch krachtige machine. Terwijl met Syllable kun jij met Syllable Desktop, met de hardware uit 1998, kun je gewoon goed werken. Dat betekent dat die tablets, sorry? Ja, als je niks wilt. Alleen een beetje wil browsen en oh, nee, browsen, e-mailen, VLC, films afspelen. Nee, want dat is juist het hele punt. Je kunt er gewoon alle desktop dingen mee op oude hardware. Dus de eisen die het stelt aan je hardware zijn veel lager. Kijk, het probleem met de hedendaagse Linux besturingssystemen is dat ze zijn dan wel open source, maar ze zijn qua vereisten aan de hardware zijn ze eigenlijk bijna even zwaar als een Windows tegenwoordig. Mm-hmm. Terwijl maar wat ik zeg is, de kosten van hardware zijn zo aan het dalen dat er misschien geen issue is dat je iets in zwaardere hardware koopt. Nou, kijk, voor een tabletmaker of voor een smartphone-maker zou het juist heel erg interessant kunnen zijn. Want tegenwoordig, als jij een smartphone koopt, dan zit daar volgens mij al een 1,5 gigahertz processor in. Mm-hmm. Terwijl met onze software zou je met een 500 megahertz processor ook alle kracht hebben die je maar wilt. En dat betekent dus voor makers van dat soort hardware dat zij gewoon de kosten kunnen verlagen een aantal generaties. Dus dat is, zeg maar, ik zeg maar iets, in plaats van dat je een tablet van 300 aanbiedt, kun je ineens een tablet van 200 aanbieden of zo, van €200. Nou, ik bedoel, voor tabletmakers zou dat toch wel interessant moeten zijn. Mm-hmm. Hopen jullie daarop dat Samsung zegt, hey, we gaan ook een lijn Syllable uitbrengen of zo. We gaan mee investeren, we geven een paar programmeurs van het Syllable project geld en kom eens even met een... Nou ja, goed, dat zou op zich wel de hoop zijn. Mm-hmm. Alleen zoals je hebt gezien met HP, het is gewoon heel erg lastig om een nieuw platform te introduceren. Hè? Maar HP met dat WebOS. Is er geen geld te verdienen met oude hardware? Nee, maar er is wel natuurlijk... Nee, kijk, het gaat niet om oude hardware. Het gaat erom dat de eisen aan de hardware lager zijn. He, dus het is niet zo dat je met tweedehands hardware of zo aan de slag moet. Juist nieuwe, dure hardware te verkopen. Ja, ik denk niet per se. Ik denk dat Bas, als er minder dure hardware ingekocht kan worden en iets meer marge erop door dit soort software in te zetten, dat er hele grote deuren open gaan. Kijk, als ik een voorbeeld mag geven, waarom duurt het nu al bijna 4 jaar voordat Microsoft met hun eigen tablets op de markt komen? De reden dat het al bijna 4 jaar duurt, is omdat zij gewoon weten dat als zij tablets uitbrengen met Windows 7, dat die batterijen na een kwartiertje leeg zijn van die tablets. Omdat het is gewoon ondoenlijk. Nou, ik bedoel, dat kun je mensen niet aanbieden. Maar zij hebben nu al jarenlang hebben ze alles ingezet op het zuiniger maken van hun Windows besturingssysteem. En nu hopen ze met Windows 8 dat het een beetje acceptabele vormen begint aan te nemen. En het punt is natuurlijk, die tablets worden inmiddels ook weer wat krachtiger. Dus nu zal het, een half uur uithouden op de batterij. Maar dit is de reden waarom Windows al jaren op zich laat wachten met hun tablets. Mm-hmm. Hun desktop besturingssysteem is gewoon veel te zwaar voor een tablet. En ik merk nog steeds dat die systemen die nu op Android draaien en ook op Apple, daarvan weet je ook dat dat ze eigenlijk nog veel te veel eisen stellen aan de hardware. Kijk, toen Steve Jobs, de iPad en de iPod, de iPhone introduceerde, toen was er ook eerst de beperking, er mocht maar 1 toepassing tegelijk draaien. Nou, dat is niet omdat Steve Jobs mensen het niet gunt dat ze meer toepassingen tegelijk draaien, maar het is gewoon omdat hij weet, als mensen meer toepassingen tegelijk draaien, dan is de batterij na 5 minuten leeg. Mm-hmm. En als je gewoon een efficiënt besturingssysteem hebt, zoals Syllable, dan speelt dat probleem een stuk minder. En waar komt deze efficiëntie dan voornamelijk vandaan? Die komt er vandaan dat, Linux is een serverbesturingssysteem. Het komt uit de serverwereld. Dus het komt ook uit de wereld van mensen die verstand hebben van computers. En die dus bereid zijn eventueel een handleiding erop na te gaan slaan. Maar Syllable komt dat niet. Komt uit de hoek van mensen zonder verstand van computers. Nou, kijk, het idee van Syllable is dat mensen die verder niet een opleiding tot systeembeheerder hebben gehad, die er ook mee aan de slag moeten kunnen. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt voor ons. Maar de reden dat het zo efficiënt is ook omdat wij niet... de eisen die wij aan het systeem stellen zijn ook gericht op desktop toepassingen. En niet op server toepassingen. Kijk, een van de redenen dat Linux op desktop nog steeds niet doorbreekt, waar ze nu ook weer over zitten te ruzien in de gemeenschap, dat is gewoon omdat de bedrijven die de ontwikkeling van de Linux kernel betalen, dat zijn serverbedrijven. Dat zijn Red Hat en noem het allemaal op. Ja goed, die zullen het hartstikke leuk vinden als het ook goed werkt op de desktop. Maar hun belang zit in de server, Dus bij het bepalen van de keuzes van de ontwikkeling van de kernel houdt men verder geen rekening met de desktop. En daar zijn eens in de zoveel tijd is daar ook weer geruzie over. Want er was dus een paar jaar geleden, was Con Colivas, die had een completely fair scheduler ontworpen. En dat is iets wat je op de desktop heel, heel erg nodig hebt. Nou, dat hebben ze altijd buiten gehouden. Op een gegeven moment heeft die Con Colivas de handdoek in de ring gegooid, is ermee gestopt. En toen heeft een andere systeem, of een Linux kernel ontwikkelaar, heeft een bijna gelijk iets geschreven, alleen met een andere naam. Mm-hmm. En dat is toen uiteindelijk wel in de kernel gekomen. Dus met andere woorden, ja, om de een of andere reden wouden ze die code van Con Colivas niet hebben. En toen die ermee stopte, hebben ze het zelf wel ingestopt, maar dan geschreven door iemand anders. Mm-hmm. Maar dat is gewoon het probleem met de Linux kernel. En ja, kijk, als je het heel technisch zou moeten omschrijven, de Linux kernel is een monolithische kernel. Dus daar zit alles, zit in de kernel. Dus alle drivers, noem het dan maar op. Terwijl de Syllable kernel is een beetje een middenweg tussen een microkernel en een monolithische kernel. En wij noemen het een message passing kernel. En dat betekent dat het heel erg gericht is op het versturen van berichten tussen verschillende processen en dingen die lopen in het systeem, zeg maar. Mm-hmm. En een van de dingen ook is dat als jij zeg maar voor multimedia toepassingen ontwikkelt, dan komt het allemaal heel erg aan op het juist afstemmen van de verschillende onderdelen van jouw systeem. Kijk, als jij je muiscursor beweegt, dan wil je gewoon dat die ook meteen op het scherm beweegt. Hè? Dus als je zeg maar je muis beweegt, dat dan ook meteen de muiscursor beweegt. En een van de dingen die mensen nog wel eens opvallen, is dat als ze Scribble Desktop gebruiken, is dat zij het gevoel hebben dat ze een directer contact hebben met die, maar in ieder geval dat de muiscursor directer reageert op het bewegen van de muis. En dat klopt ook, want dat komt omdat in een gemiddeld Linux systeem zitten daar 5, 6, soms wel 7 processen tussen. Terwijl bij Scribble Desktop is het zeg maar, zijn al die knooppunten ertussen uitgeknipt, om het zo maar te zeggen. Dus het, de vertraging is veel langzamer. Maar goed, dit is maar een heel klein voorbeeld. Mm-hmm. Maar het is bijvoorbeeld ook zo dat op Scribble Desktop, op die oude hardware, kon ik, niet dat het nodig is, maar ik kon in principe 4 films tegelijk afspelen. Nou goed, als ik dat probeerde op een Linux, dan bij 1 film kreeg je al problemen. Dus 4 films hoeft hij überhaupt niet aan te beginnen. Oké, interessant. En wat als mensen morgen, waar gaan mensen morgen heen en wat gaan ze zien? Ze gaan naar Amersfoort. Het is goed bereikbaar vanaf station Amersfoort Centraal. Het is minder dan 10 minuten lopen richting de Eemhaven. En daar staat een oude fabriek. Daarin huizen de Spullenmannen. Dat is een broedplek voor kunst, techniek en duurzaamheid in Amersfoort. Mm-hmm. En daar houden wij de conferentie in. Dus men is daar welkom. Het is van 11 tot 4 uur 's middags. En we zullen achteraf nog wat gaan eten in een plaatselijk restaurant. Oké. Dus, klinkt goed. Mm-hmm. Nou, nog even een hele korte plug dan voor wat er 19 september gaat gebeuren. Dan wil ik graag met het rest van het nieuws verder. Tijdens Software Freedom Day is het hoofdonderwerp open onderwijs. Mm-hmm. En we hopen dan ook studenten de ruimte te bieden om zich onder meer te tonen op de open onderwijsbazaar. Tot nu toe hebben Wikimedia Nederland en Soleus een community-driven virtual private servers project. Die zullen op de bazaar staan. Qua sprekers hebben we, dat is wel heel erg interessant, we hebben iemand uit Australië van het Serval-project. Hij ontwikkelt telefoonnetwerken die als peer-to-peer werken, zeg maar. Mm-hmm. En dat is een van de ideeën erachter is dat als er ergens een ramp is gebeurd en de telefoonnetwerken vallen uit, dan kun je toch nog contact blijven houden met je Serval-systeem. En volgens mij is dat, als ik het goed heb, is het Java-code geschreven voor op Android. Maar goed, dan moet je hem niet helemaal precies op vastpinnen. Dat zullen we tijdens zo'n andere beter onder krijgen. Gezondheid. Ja. En maar dit, trouwens, wat wel leuk is om daarover te zeggen, is dat Apple heeft dat dus een paar jaar geleden overwogen voor de iPhone. Hè? Zij hebben dus overwogen om, dat was 4 jaar geleden of zo, om in Amerika de telefoonaanbieders te omzeilen door gewoon zelf een virtueel telefoonnetwerk aan te bieden tussen de verschillende iPhones. Mm-hmm. He, dus als jij met elkaar zou bellen, zou je eigenlijk bellen via een netwerk wat wordt opgebouwd tussen alle iPhones bij jou in de buurt, zou ik maar zeggen. Maar er komt ook Vadim Zaitsev. Die zal een voordracht geven over Open Notebook Computer Science. Dat is een nieuwe ontwikkeling in de wetenschap waarbij men onderzoeksresultaten eigenlijk, dus de ruwe data, zou ik maar zeggen, eigenlijk meteen al deelt met het grotere publiek, dus de andere wetenschappers. Zodat zij eventueel ook commentaar kunnen geven, et cetera. Maar zodat ze ook kunnen nachecken hoe goed de conclusies zijn die wetenschappers baseren op hun ruwe gegevens. Mm-hmm. Daarnaast zal er een Skype-presentatie plaatsvinden van Safecast. Dat is Dat is een Nederlander in Japan. Die is een week nadat daar de tsunami plaatsvond vorig jaar, is die begonnen met het meten van stralingswaardes. En die geven ze vrij onder een publieke domeinlicentie, als ik het goed uitdruk nu. Maar zij maken dus in feite plattegronden van Japan en ook van de rest van de wereld met stralingswaardes. En daar kwam dus onder meer voor het uit dat na de ramp in Tsjernobyl, toen is er een wolk van Tsjernobyl is over Noorwegen gevlogen, gedreven. En zij zeggen dat zij dat nog steeds meten in de stralingswaardes in dat gebied nu. Dus dat, ik zou zeggen, dat is wel interessant, want Japanse overheid die loog heel vaak over de hoogte van die waardes. Hè. Die zeiden van, het stelt allemaal niks voor. Mm-hmm. En toen kwamen zij erachter dat het allemaal wel heel erg veel voorstelde en dat het gewoon heel ongezond was. En dit is dus zeg maar een soort van wet openbaarheid bestuur, zou ik maar zeggen. Je zorgt er gewoon voor dat als de overheid de verkeerde gegevens geeft, dan zorg je zelf voor de juiste gegevens. Maar goed, er zal ook nog een voordracht plaatsvinden van Olaf Koltman van NLNet Labs over het waarom van open source en open standaarden en wat NLNet Labs daaraan bijdraagt aan de gemeenschap. Er zal nog een voordracht plaatsvinden van de programmeertaal Scratch. Ook nog een voordracht plaatsvinden over open source onderwijs door Twan Vermunt. En Sakai, dat is een elektronische leeromgeving. Daar zal nog een voordracht over plaatsvinden. Ja, leuk. Dus, en er zijn nog wat ruimtes in het programma. Dus dat zal nog worden aangevuld met nieuwe onderwerpen. Oké, nou we gaan het allemaal zien. Mm-hmm. Nu ik jou toch spreek, want jij hebt ook connecties met het GEO, de GEO-projecten om ons heen. We zagen nu net in het nieuws dat Google, die is eigenlijk bezig volgens een artikel wat ik nu op internet lees, om op de achtergrond nog steeds meer data te verzamelen, geodata. Nu heb je het over stralingsgeodata. Uh-huh. Maar ze zijn volgens dat artikel is Google echt daar heel erg op aan het focussen om echt alles op de achtergrond met augmented reality in de toekomst misschien. Daarom zijn ze ook met auto's bezig die zelf rijden en zo. Het wordt eigenlijk geconcludeerd dat over 50 jaar Google een soort mega Google Maps is met ook nog hier en daar ergens een search optie. Denk je dat een reëel beeld is van waar Google heen gaat? Of dat die maps zo belangrijk zijn? Ik denk wel dat Microsoft is het nieuwe IBM aan het worden, denk ik. En ik denk dat Google is nog onderweg om het nieuwe Microsoft te worden. En op een gegeven moment zullen zij ook wel het nieuwe IBM worden. Dus ik bedoel, ik denk niet, laat ik zo zeggen, mensen die graag van Google af willen. Ik denk dat die voorlopig niet tevreden zullen worden gesteld. Ik weet niet of dat jouw vraag beantwoordt. Nou, het is meer van of jij denkt of dat de concentratie op search blijft liggen, of dat dit artikel, of het te verwachten is dat dit waar is, dat dat er een shift gaat plaatsvinden naar de augmented reality, naar de maps, naar dat alles. Je bedoelt zeg maar dat het belang van locatie, zou ik maar zeggen, in dat het gaat toenemen. Dus dat alles steeds meer geo-ondersteund wordt, bedoel je? Ja, maar dat ook echt dat de geografische data van Google de belangrijkste asset is van Google in plaats van de search. Op dit moment is Google Maps volgens mij in de beleving van veel mensen toch nog altijd wel de beste kaartenleverancier. Mm-hmm. Maar deze week was er ook een bericht van iemand die had de hoeveelheid advertentieruimte ten opzichte van de zoekresultaten bij Google vergeleken tussen nu en 10 jaar geleden. En daar kwam uit dat tegenwoordig 18% van het scherm van Google is aan zoekresultaten. Wordt besteed aan zoekresultaten en de rest aan advertenties. Ja. En wat die blogger ook schreef is van, het is even wachten. Als Google zo doorgaat, dan worden ze het nieuwe Yahoo. Maar goed, met andere woorden, ik denk wel dat zij voorzichtig moeten zijn met het evenwicht tussen advertenties en zoekresultaten. Maar dat, dat blijft toch altijd wel hun ding, zeg maar. Die zoekresultaten, ik denk dat het daarom gaat, zijn voor het gedeelte ook allemaal gesponsord. Dat is allemaal advertenties. Ja, dat klopt. Het lijkt wel of je nog allemaal zoekresultaten krijgt. Maar de eerste 10 zijn heel vaak gewoon allemaal jongens die daarvoor betaald hebben. En soms helemaal niet relevant zijn. Nou, dat kan toch ook zijn dat daar, als je dus inderdaad de geografische informatie daarbij betrekt, dat dat alleen maar waardevoller wordt. Dus ik vond het een interessant artikel in ieder geval. Ja, ook zeker. Nee, maar dat wordt zeker waardevoller. Maar of zij nou... kijk, het punt is, Apple is nu afgestapt van Google Maps. Nog niet helemaal, maar bij veel producten wel. En zij zijn de eigen kaartenmakers, hebben ze opgekocht, volgens mij. Dus ik bedoel, zij zullen de concurrentie wel aangaan. Maar wacht even, dan moeten we toch even naar Nokia. Hè? Nokia komt met Windows 7. Maar nou schijnt dat Microsoft niet alleen Nokia min of meer in de zak heeft, maar ook daarmee de kaartmaker van de... Van ja, Navtec. En dat die Windows 8 phone... apps komen die met die zeg maar standaard met die kaarten maken. Wie was het ook alweer? Ik dacht Navtec, ja. Ja, Navtec. Ja? Nou, ja. Dus dat in feite Navtec en Nokia Maps, en dat is een gratis dienst, in ieder geval voor Nokia bezitters, ook breed in de markt gezet gaat worden. En daar komen we toch een beetje bij het nieuws van de week ook. Want anders hebben we daar geen tijd meer voor. En dat is, er zijn allemaal nieuwe apparaten op de markt gekomen. Echt een hele golf apparaten. En er wordt gezegd dat dat allemaal is omdat Apple op 12 september met de iPhone 5 gaat komen. En misschien met een kleine iPad. En dus haast iedereen zich als een gek om met apparaatjes te komen. Op de IFA natuurlijk, in Berlijn een heleboel. Allerlei tapjes en padjes en wat je maar wil hebben. Ja, 26 oktober, Windows 8. Ja, dat gaat er ook komen, maar 12 september schijnt belangrijker te zijn. En Microsoft heeft dus eigenlijk een voorzetje gegeven op 5 september in New York met Nokia om die nieuwe Nokia Lumia phones aan te kondigen. Nou, dat zijn hele interessante dingen, maar het lijkt erop alsof wat daar getoond is nog maar de helft van het verhaal is. Dat wil zeggen, de journalisten mochten er niet mee spelen en ze konden dus niet echt kijken wat er verder nog in zat. Maar het gevoel is dat op 26 oktober Microsoft moet ook nog wat te vertellen hebben, dat die nog met een heleboel nieuwe dingen gaan komen, ook op die Lumia phones. De eerste reactie in de markt was dat de beurs is wat omlaag geklapt, 15% voor Nokia. En de reacties waren niet groot. We zeggen, nou ja, is dit het nou? Hallo jongens, Nokia, jullie moeten de markt in. En dan kom je met de Windows 8... telefoontje wat er aardig uitziet, maar wat vrij duur is, wat gericht is op fotografie, hè? Heel pure view allemaal. Dus eigenlijk wat we noemen een feature phone en geen brede telefoon, geen zakelijke versies, veel te veel nadruk op videokwaliteit die dan nog een beetje getrukt zijn in de reclameuitingen. Een beetje vaag verhaal. Dus het gevoel is dat Nokia misschien nog wat uit de hoge hoed gaat toveren, dat Microsoft wat uit de hoge hoed gaat toveren, en dat de grote vraag nu is, wie heeft zijn spulletjes op tijd in de winkel? Nou, Apple is daar natuurlijk heel groot in. Als die op 12 september met een nieuwe iPhone 5 komen, of een nieuw iPhone, of hoe je het maar noemen wil, dan kan je erop rekenen dat ze er al een paar miljoenen hebben klaar liggen nu. Nou, je moet ik in dit verhaal dan ook Amazon met zijn Kindle, die we deze week in het nieuws... HD en ook Amazon laat nooit weten. Amazon is ook een tijdbedrijf, die laat nooit weten hoeveel ze het verkopen. We weten wel dat het er tientallen miljoenen zijn. En die komt plotseling ook met een tabletje. Dat wil zeggen met een 9-inch tabletje. Dat is dan weer ietsje kleiner dan een iPad. Maar daar stoppen ze in een vrij dure uitvoering van $500 weliswaar een LTE-verbinding in. Ook kortom, 4G. Ja? Nou, moet je daar niet van schrikken hoor. Want dat betekent dat in Europa, waar LTE net weer even andere frequenties heeft, dat allemaal niet gaat werken hoor. Ja, wat ik wel zag, wat wij het al eerder over hadden gehad, wat echt een ramp is, is dat die bandbreedte caps. Maar er is nu, ik geloof bij AT&T, op het 4G-netwerk is onbeperkte bandbreedte afgesproken voor nu. Ik weet niet hoe lang ze dat gaan handhaven. Ik noem dit even uit mijn hoofd voor de luisteraars. Dus het kan makkelijk een andere grote aanbieder in Amerika zijn. Maar het is een van de grote aanbieders heeft alle caps eraf gehaald op het 4G-netwerk. Dus je kan nu onbeperkt... films downloaden. Of voor zover. Oh, ja. Nee, whatever. Wat toch wel even kwestie was, ja. Nou ja, goed, ze willen allemaal. Je hebt daar in Amerika verschillende soorten 4G-netwerken. LTE en ook nog iets, dat is GSM. Nou ja, goed, ze hebben nog wat andere versies. Daar is een beetje ruzie tussen. Hè. Er is ook nog Max, wat is het, WMAX. Mm-hmm. Er zijn een aantal alternatieven in die markt waar ze allemaal ruzie over maken. Op de IBC deze week is dat ook zo'n kwestie van, ja, wat gaan we nou in de markt zetten? En Amsterdam heeft een paar jaar geleden een proefnet met WMAX laten maken. Nou, dat wordt dan weer gebruikt en ingezet. Maar wie kan daarop? Daar moet je dan een WMAX apparaatje voor hebben. Dat ligt een beetje zwaar. Maar in het algemeen zou ik kunnen zeggen dat op dit moment er op desktopgebied eigenlijk helemaal niks nauwelijks nieuws is. Behalve dat de harde schijven wat goedkoper worden. En dat ze natuurlijk toch Intel wat snellere chips komt. Maar er gebeurt niks op die desktopmarkt. Dat klapt in. En je ziet dat Microsoft als een gek nu probeert met Windows 8 daar een terug te komen. Want dat is het eigenlijk. Hè. Ze zien dat ze die telefoonmarkt niet hebben. Windows Phone 8 moet dat gaan oplossen. Windows 8, Windows NT er tussenin voor de tablets. Daar gebeuren een heleboel dingen in die markt. Een van de opvallende dingen is dat zowel Google met de Nexus 7 als Microsoft met de Surface tablets daarin zitten. Maar dat hele marketingmodel gaat onderuit. Om je een voorbeeld te geven, NRC in Nederland levert op het moment bij een abonnement van €19 per maand, ja, voor de NRC digitale versie, of de krant zelfs, dan krijg je een gratis Sony e-reader erbij. Mm-hmm. Ja? Dus op die manier wordt er hardware in de markt gepleurd, waarvan je denkt van, hé, waar zijn ze mee bezig? Dat is een enorme prijsdruk. Een mooi voorbeeld is Fujitsu de 532, de M532, is ergens in augustus geïntroduceerd voor €497. En is net een prijs verlaagd naar €377. Dat wil zeggen na vijf weken. Mm-hmm. Ja? En geen lullig dingetje. Gewoon een compleet tabletje van 10 PD. Met alles erop. Android 4. Ja. USB. Er is dus een enorme prijsdruk aan het ontstaan. Ja, ik zie hem ook hoor. Dat ook de notebooks. Er zijn natuurlijk gewoon goede i7 notebooks van €1200. Maar er zijn ook notebooks van echt 400 of 399. Met gewoon i5 Intel chips erin. Dat ik denk, nou, dit staat wel echt onder druk. En die zitten naar de €600-700. Ja. Of minder? Nee, 399. Kijken of ik het boven water kan krijgen. 499 krijg je tegenwoordig een i5 met 500 gig harddisk en een Intel 3000 chip. Ja, dat is natuurlijk bizar. En voor 1499, dat is nu de prijs. Praat je dan over Dells of wat praat je over? Wat voor Toshiba. Toshiba. Ja. Ja, goed. Dus je ziet daar inderdaad... dat zei ik ook zo'n Fujitsu, dat soort merken, die plossing. Er moet een overproductie zijn natuurlijk. En er moet ook angst in de markt zijn dat die... Er zijn wel berichten die zeggen, luister eens, Microsoft zit een goed te gokken, want zo gauw die kleine apparaat via de achterdeuren echt binnenkomen, en dat is in het bedrijfsleven bring your own device trend, mm-hmm. Dan wordt het natuurlijk steeds belangrijker dat daar in een integratie mogelijk is met Word en met weet ik veel wat boekhoudprogramma's en al dat soort dingen. Niet alleen integratie, maar ook beveiliging. En ik denk dat daar de truc zou kunnen zitten die Microsoft nog achter de hand heeft, dat ze bij de introductie van Windows 8 Phone een aantal beveiligingsdingen gaat doen. Al is het maar biometrische identificatie, diefstalbeveiliging, identificatie van de apparatuur, van de software, weet ik veel wat, tracking software. Je kan het zo gek niet bedenken waar ze mee zouden kunnen komen. Integratie met deuropeners, nou ja, noem maar op. Waardoor plotseling zo'n Windows 8 device in een Windows 8 omgeving meer acceptabel zou zijn. Apple heeft dat natuurlijk moeilijk. Die dringen wel door via de iPad. En hebben bijvoorbeeld in Amerika de onderwijsmarkt heel goed gepakt. En ze zijn via de achterdeur daar binnengekomen. Die onderwijsmarkt klapt ook in. Er worden 13,6% minder PC's verkocht. Maar Apple blijft gelijk en schuift zijn iPads naar binnen. Ja. Dan gaat het ook om prijskwesties daar. Hè? Want goed, een iPad is goedkoop. Ik geloof 3,77 was ook dezelfde prijs. Waardoor je al een iPad 2 kunt krijgen zonder met 16 gigabyte en zonder verder toeters of bellen. Maar ik kan me voorstellen dat als je als school zegt, nou ik wil er wel 40 van die dingen hebben, dat je een betere prijs krijgt. En dat ook niet zo opvalt in de markt, dat daar deals gemaakt kunnen worden. Aan de andere kant zal Microsoft ook deals gaan maken, want die hebben natuurlijk allemaal lopende contracten. Ik bedoel, en daar komt dat hele oude verhaal van, een bedrijf heeft een Windows licentie. Ja? Nou geldt dat nou ook voor Windows 8? Ja? Bedrijven hebben licenties gekocht voor, van Microsoft voor werkplekken. Ja? Mm-hmm. Geldt dat ook voor Windows 8? Zeker. Of, het is gewoon een normale licentiemodel op dit moment. 8, Kunnen ze dan een zeg maar, kan de KPN zeggen voor haar eigen personeel, wij willen mobiele telefoontjes hebben. Voor mij per service dingetjes of weet ik veel wat, Nokia's. Maar wij willen niet betalen voor de licentie. Dat kan wel als je natuurlijk kijkt naar de huidige virtuele PC aanbieders. Kan je voor weinig geld een complete virtuele PC huren als je voor jezelf zou gaan, zal ik maar zeggen. Kan je volgens mij voor €14 per maand of zoiets kan je een complete Windows Enterprise server virtueel huren voor met licentie. Die dan dus de licentie wordt afgedragen door de partij waarbij jij de virtuele PC huurt. Ja, ja. Dus die modellen die zijn natuurlijk sowieso. En de Office 365 maakt natuurlijk al dat soort cloud. Dus dan moet je denk ik in de cloud gaan zoeken. Ja, maar betekent dat de mensen die als groot bedrijf een licentie hebben voor zoveel werkplekken, die allemaal keurig Windows 7 betaald hebben en per jaar gewoon afdragen of dat nou Windows 7 of XP of wat dan ook draait, ja? Je gaat niet zomaar over naar Windows 8. Want die licenties gelden alleen maar down. Niet up. Dus ze kunnen niet gratis upgraden of zoiets. Oké, maar als mensen wel een... Gaat dat niet automatisch naar Windows 8? Nee. Dat weet je zeker? Dat lijkt me zo stug. Ik dacht dat ze een grote bedrijf... Ja, misschien als je 500 man hebt, maar volgens mij dan nog niet. Het is onder de 500 wordt in ieder geval daar niet over gepraat. Maar volgens mij zelfs daarboven ook niet. Dan moet je toch gewoon weer nieuwe... Je moet in ieder geval bijbetalen voor deze actie. Ja, oké. Maar dan komt dus die vraag naar boven. Moet je dan bijbetalen voor je mobieltjes? Ja? Of kun je zeggen, hey, wacht luister, we doen er gelijk 500 mobieltjes van jullie bij. Of 500 serviceapparaatjes van Windows. Hmm. Van Microsoft. Maar dat moet er dan in zitten. Ja, omdat de vraag is dan welk jij zegt, gedeelte... Je hebt Windows 8 gekocht, dus het mag ik dan installeren op mijn telefoon, op mijn tablet en op mijn PC. Ja, ja. En daar ga ik niet apart voor betalen. Of ik wil een betere prijs hebben. Mm-hmm. En dan is er weer de vraag, hoeveel rekent men voor Windows 8 phone op een apparaatje? Er waren verhalen bij dat $70 zou zijn of zo. Maar daar heb ik verder niks over gehoord. Maar dat is natuurlijk een heel belangrijk factor. Want Android is in principe een open source ding. Ja? Daar wordt niet voor betaald, denk ik. Ja, of niet veel voor betaald. Mm-hmm. In ieder geval geen $70, vermoed ik niet. Nee. Dus als je gaat praten over wat je hoort, een Nexus 7 voor $200. Ja, dan terwijl men op dit moment een Galaxy, voor een Galaxy S3 betaal je €598. Ja. Dus wel met BTW. En voor een Note betaal je ook €5,90. Hè? De nieuwe Note van Samsung. Ja. Ja, dus dat gaat behoorlijk omlaag. Van €600-700 naar plotseling €200. En die Nexus is er nog niet. En die Kindle HD zal er ook nog niet zijn. Maar het zijn toch wel prijs... Ja, er staat prijsdruk. Angstig. Ja. Interessant. Het is in ieder geval lastig voor de winstmarge als alles €200 kost. Ja. Ja, Bart, roep jij eens wat uit het nieuws? Want het valt helemaal stil in Finland. Oeps. Ik heb eerlijk gezegd niet zo heel erg veel gezien deze week. Waarvan ik zeg van, nou, daar moeten we het eens even over hebben. Nou, ik zou wel willen weten. De nieuwe Nokia Lumia's kun je met handschoenen aan gebruiken. Is dat voor de Finse gebruiker echt belangrijk? Nee, dat is niet belangrijk. Oh. Nee, ik weet niet hoe dat in de praktijk gaat. Als je je iPhone uit je zak haalt in de sneeuw. Nee. Heb je dat ergens in het nieuws gezien of zo? Was dat ik hoor het voor het eerst. Was dat een van de punten? Dat was een van de punten van, ah nee, die kun je met handschoenen. Toen dacht ik, nee, dat wordt dan niet opgepakt door de pers of zo. Maar dan denk ik, nou ja, goed. Misschien is dat voor de Canadezen en de Finse en de Noorse markt heel interessant. Hè? Dat je dus je niet je handschoen hoeft uit te doen om over je telefoontje te gaan doen. Ik kan me echt voorstellen, bij min 30 graden vorst, dat je in de auto dat geen probleem is. Maar als je buiten bent, dat het wel een probleem is. Ja, ik denk dat als jij buiten bent, dat je toch niet je telefoon opneemt bij min 30. Je handschoen is niet zozeer het probleem, maar denk ik het feit dat jij in je zakken moet de zware muts op hebt en hem toch niet kan horen. En hij zit niet in je zak. Je wordt ook niet heel blij inderdaad. Ik was wel eens met min 19 met zonder handschoenen mijn hand in de sneeuw per ongeluk gestoken. Dan wil je heel snel naar binnen. Ja. Nou ja, maar het zijn we die hier thuis. Eigenlijk was het een beetje magere aankondiging van die Nokia. En waarom gaan die mannen nou in Jezusnaam in New York? Ze hebben geen thuismarkt in Amerika. Er werden geen deals aangekondigd met AT&T of Vodafone of wat dan ook in Amerika. Nee, ze buigen dus blijkbaar heel erg diep voor Microsoft. Ja? Terwijl Microsoft zelf eigenlijk gaat concurreren met die Surface dingen. Terwijl heel duidelijk is dat met die voortijdige aankondiging, hè, die anderhalve maand, dat betekent dat ze op dit moment alle Lumia 900's eigenlijk in de vuilnisbak kunnen gooien. Want nou, Windows 7.5 goedkoper is niet verkocht. Wat? Ja. Ja, nou ja, dat is normaal. Als jij met een nieuw product komt, gaat het oude product in de aanbieding. Ja, maar hoeveel hebben ze er nog liggen? En wat wordt die aanbieding dan? Een stuk of wat. Een stuk of wat. Ze hebben er niet veel verkocht. En ze hadden natuurlijk wel, denk ik, toch gehoopt op wat meer afzet van die Lumia 900. En die ligt dus in de aanbiedingenbak. Maar ja, iedereen als je dat ding koopt, kun je niet upgraden naar Windows 8. Denk ik. En die Lumia 900, dat is een Windows 7,8 telefoon. Nee, dus het is een 7.5. Maar het is Windows 7. Ja. Dus iedereen zit er wel te wachten op zo'n Windows 8 telefoon. Ja, dat lijkt me duidelijk. Of iedereen, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de meeste mensen nog steeds Android telefoons kopen. Ik zag dat Eric Smith liet weten deze week dat er per dag zo'n 1,3 miljoen nieuwe Android devices bijkomen, geactiveerd worden. En dat er inmiddels al zo'n 500 miljard actief zijn op deze aardkloot. Dus dat is nogal wat. Ja. Maar ja goed, dan komt meneer Balmer weer roepen dat binnen een jaar 400 miljoen mensen Windows 8 gaan gebruiken. En daar heeft hij ook gelijk in. Het is een belangrijke tijd voor Microsoft. Gaan ze het redden? Ze doen het niet ontzettend slim, heb ik het gevoel. Maar ze hebben ook wel, hè, dat zag je bij de bedrijven die ze voor die apps van Nokia hebben opgeleid, Bloomberg en WhatsApp en zo. Die hebben ze echt allemaal exclusieve deals voor 3 maanden van de nieuwste versies. Daar zag je toch een beetje de macht van Microsoft om grote bedrijven naar zich toe te trekken en zeg maar een beetje de arm om te draaien. Red Bull. Ja, maar als je ook binnen bent bij zo'n bedrijf met je hele bedrijfsnetwerk, dan sta je daar toch elke dag. Daar is dus Microsoft moet je niet uit vlakken. Ik denk dat daar nog. En op zich is natuurlijk, ze geven nu eigenlijk de Windows 7 telefoons op. Maar dat is alleen Nokia die daar onder te lijden heeft, hè, de gebruikers. Mm-hmm. Wat vreemd is, blijft die Surface. Waarom doen ze dat zelf? Waarom doet overigens Google het zelf? Hè, terwijl ze eigenlijk een Motorola-afdeling hebben. Waarom maken ze dan nog zelf dingen die eigenlijk een soort demonstratiemodellen zijn, waar dan de mooiste dingen op getoond worden, maar waarmee ze dus aan het concurreren zijn? En wat betekent dit allemaal? En dat is de paniek. Paniek die je hieronder voelt, niet zozeer de paniek van dat je uitingen hoort, maar als je nou ziet dat er van HP of Dell op de IFA, dat ik geen persberichten van ze zie, dat ik niks van ze hoor. Ja, dat het allemaal heel stil is. Die bedrijven die worden eigenlijk weggevaagd. Want wat is de rol van HP? We weten dat HP of Dell zelf natuurlijk ook niks maakt. Hè? Die bestellen dat en plakken er een ODM labeltje op. He, die laten iets maken en misschien dat ze daar wat ontwerpen effort in steken. Maar die laten ook allemaal bij dezelfde fabrieken maken. Dus wat is dan de rol van HP en Dell in het distributiekanaal? Dat wordt steeds minder, omdat het steeds meer via e-distributie überhaupt wordt verkocht. Hè? Dus dat gaat een ander kanaal. Het zijn eigenlijk alleen maar branding. Ja, maar is die branding zo goed? Ze zetten hun merk op. Ik denk dat vooral de branding in Nederland van Dell niet echt goed is. Voornamelijk doordat de jongeren van school die nu allemaal in het tijdperk zijn dat ze die dingen gaan kopen voor hun vervolgopleiding, denken ja, die crap dingen op school waren allemaal Dells. Ja. Dus het zou uit die overweging wel eens misschien nuttig zijn om gewoon een naamwijziging door te voeren. Ja, nou ja, goed, je hebt dat ook gezien dat in die markt bijvoorbeeld Packard Bell op een gegeven moment gewoon gehalveerd werd. Dat Asus, wat eerst weg was, dan plots omhoog gaat. Dat Acer, dat je dus enorme verschuivingen ziet door een modelwijziging. Het lijkt soms een beetje op de automarkt aan het worden. Van wat betekent het allemaal nog een bepaald merk? En heeft Dell of heeft HP of noem maar op, Packard Bell, hebben die nog toekomst? Ik denk dat Acer met een betere positie in landen als China en zo misschien nog wel een functie heeft. Maar, en met eigen productie zelf natuurlijk. Dat is het verschil tussen HP en Dell en Acer. Maar ik vind het eerlijk gezegd ook, want we hadden het net natuurlijk even over oude hardware en operating systems. Als je nu in de praktijk op een Core 2 Duo 233 MHz van 4 jaar geleden. Ja. Als je daar gewoon Windows 7 op zet, draait het als een tierenlier. Dus je kan natuurlijk zeggen, er is ook een soort verzadiging plaatsgevonden op de hardware. Want wat, er is eigenlijk niks gebeurd in de afgelopen 4 jaar qua dat het 2 keer zo snel is geworden of 4 keer zo snel. Want als je hier er is wel wat gebeurd. Maar dat is op één gebied. Dat is videoverwerking. Ja. En dat is wat je ook op de IBC zit. En op de IFA zag. We zijn voorbij de HD. Gaan we nu naar de 4K HDTV. Of de de Ultimate HDV. HD. Ja, dat wordt allemaal 4K. Dat wil zeggen 4000 lijns oplossend vermogen. Een belangrijke tent is waar ook de IBC naar kijkt, is de second screen. Dat wil zeggen dat je in de huiskamer zit met je kleine apparaatje in je hand. En dat gebruikt om A, je grote beeldscherm aan te sturen, waar je ook naar internet of naar films of wat dan ook kijkt. Ja. En dan zit je op je kleine apparaatje te kijken, oh, wie is die man eigenlijk? In welke films heeft hij gespeeld? En welke e-mails zit ik wel ondertussen nog te doen? Maar ja, er is wel wat voor te zeggen, want bediening is natuurlijk nog steeds lastig. Want om nou een keyboard met muis. We zijn er nog niet qua gebruiksvriendelijkheid, maar het gebruiksmodel is ten eerste van verticaal naar horizontaal verschoven. En ik heb het gevoel dat bedrijven als HP en Dell dat nog steeds in de gaten hebben. Hè, dat ook binnen bedrijven we niet meer zozeer verticaal werken. Dat wil zeggen met een scherm rechtop voor je neus, dat als je zelf werkt. Maar als je met elkaar gaat praten, leg je hem plat. Ja, en dat is een ook organisatorisch en psychologisch een heel andere manier van werken. Met z'n drieën rond een iPadje op een bureautje zitten is wat anders dan met z'n drieën naar een scherm kijken. Nou, die verandering, daar zijn we eigenlijk aan bezig. Dat is de paradigmaverandering in de ICT-industrie de laatste 2-3 jaar. En dat je zou kunnen zeggen dat Apple daar, natuurlijk met de iPad, feitelijk een stoot aan heeft gegeven, maar dat Microsoft in 2001 met haar pentablets en met die Surface, waar ze ook al 4 jaar mee bezig zijn, een soort tafelcomputers, dat wel in de gaten hadden dat er dus iets aan de gang was. We gaan anders werken met elkaar. En dat lees je dus ook in alle managementboeken. Je krijgt zo'n ding, dat heet managementboek, weet ik van magazine, krijg ik niet, dat lees ik toch wel eens door. En dan zie je dat er in al die managementboeken ook gezegd wordt, ja, de organisaties moeten anders. Je moet anders communiceren met je mensen. Je kunt niet meer directief bevelen van jij gaat dat doen. Nee, je moet overleg plegen. Je moet meer horizontaal gaan werken. Nou, er zijn allerlei boeken over. Je ziet dat in organisaties. Je ziet in organisaties HP, die vroeger in Nederland 7 lagen had, in Amerika nog 7 lagen, dus 14 lagen in totaal, plotseling daar allerlei lagen uit gaat snijden en meer horizontaal wordt. En dat is een fundamentele verandering. Eigenlijk dus zou je kunnen zeggen dat de ICT of de informatica of de algemene communicatie leidt tot vermindering van het aantal lagen in een hiërarchie. Interessant. Ja? En dat is waar ik zie dat waar de eigenlijk om draait. En dan is zo'n trend naar HD. En wat we zien, hè, die Kindle heeft dan ook een soort retina-scherm van weet ik veel wat, 2000 of 1980 maal 1600, weet ik wel. Heel, heel hoge resolutie. Hè, dat retina-verhaal, is dat niet wat overdreven? Is dat niet een stukje technologie op zoeken naar een product? Net wat ik zeg, de hardware van 4 jaar geleden voldoet eigenlijk op dit moment nog prima met een modern operating system. Ja, als jij een truc zou vinden om al die laptopjes die ik nu wegflikker. En werkelijk waar, ik heb er vorige week weer 2 weggebracht. 6 jaar oud, niet meer vooruit te branden. En ik heb niet meer de goede operating systemen bewaard om ze zeg maar even opnieuw schoon te maken en er weer leuke dingen van te maken. Dus wat doe ik? Dan denk je nou voor die 100 euro, fuck, breng ze bij de kringloopwinkel. En die verkopen ze dan waarschijnlijk voor de restwaarde aan. Maar zal dat niet voor, als de hardware zo goed is als die nu is en het blijft nog heel, want dat is dan het enige waar je dan nog over gaat praten, dan zou het dus kunnen zijn dat er een soort verzadiging optreedt. Want dan heeft iedereen gewoon een werkend ding liggen wat je gewoon even kan herinstalleren. En dan is hij weer goed en snel en... Ja, in theorie. Ik weet, wat ik zie is met mijn oude laptops, dat ze allemaal die bandkabels, hè, dat is natuurlijk... Dan duur als je ze 600.000 keer geopend hebt, dan gaan die bandkabels kapot. En dan is je scherm naar de kloot. En dat is niet meer de moeite waard om dat te maken. Ja? Dus er zit wel een soort ingebouwde veroudering. Als het stuk is het stuk. Maar als het heel is het eigenlijk nog heel lang toe te passen tegenwoordig. Ja, ja. Nou ja, goed. Nou, heel even er staat door hier door nog laatste... een Amiga te draaien. Jongens, toch wel perfect. Ja, nee, dus, heel even door de laatste dingen heen racen. Dan denk ik dat we... Want we zitten al redelijk ver in onze tijd. De uTorrent, het bekende uTorrent-programma... is op de Android-phone aangekomen. Dat is voor je bandbreedte caps niet echt een goed plan. Want dan gaat het natuurlijk helemaal bandbreedte aan gort. Misschien als je 4G hebt. Maar je kan nu in ieder geval torrents downloaden via uTorrent op je Android telefoon. Bandbreedte caps zijn door het bedrijf Snaply. Interessant ontwikkeling. Is een soort server in het midden. Waar je over je internet, via je mobiele internet overheen loopt vanaf je telefoon. En die proberen dan door middel van compressie en dingen weglaten enzovoort. Proberen ze je binnen je bandbreedte limiet te houden wat je met je provider hebt. Hij is vanaf nu te downloaden als app. Ik heb zelf nog niet de tijd gevonden om hem te gaan testen. Maar ik zou zeggen, kijk eens of Snaply een goed plan is. In ieder geval in Nederland zou het een goed plan moeten zijn gezien de bandbreedte. En ik heb geen kostenmodel gezien. Ze hebben wel 1 miljoen extra geld gekregen om het helemaal uit te rollen. Dus in ieder geval interessant. Hootsuite heeft Seismic, de al jarenlange app, RSS-app en Twitter-app en weet ik veel wat app, Bauer, hebben ze overgenomen. Nou ja, dit was mijn nieuws. Ik kan het niet vinden in de Google Play Store. Kan je het niet vinden? Snaply? Nou, hij moet er als nu, volgens het artikel moet hij er nu zijn. Het wordt live uitgetest door onze medebende. Of ik spel het verkeerd, maar... Het staat in de Delicious-lijst. S-N-A-P-P-L-I. Niet met een Grieks ei. Anyway, volgens mij moet het hierbij laten. Yo. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, doei. See you, bye.